पेज 175, सर्ग 55, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। 55वां सर्ग, पूजित श्री वशिष्ठ का दाशूर के साथ वार्तालाप, कदम शोभा का दर्शन और प्रातःकाल गमन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल रूपी आकाश के चंद्र श्री रामचंद्र जी, रात्रि में उन दोनों के वार्तालाप को इस प्रकार सुनकर मैं वहां पर वृष्टिजल के वेश से मेघ जैसे पर्वत की चोटी पर उतरा। एक दो वहां पर मैंने जैसे तेज से अग्नि युक्त रहती है, वैसे ही बड़ी भारी तपस्या से युक्त और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में शूरवीर दाशूर मुनि को देखा। देह से निकल रहे तेज से उन्होंने सारी पृथ्वी को सुवर्णमय बना रखा था। उस प्रदेश को वे ऐसे संतप्त कर रहे थे जैसे कि सूर्य भुवनों को प्रकाशित करता है। तीन चार वर्टिकल बार मुझे आया हुआ देखकर दाशूर ने आसन देकर अर्घ्य एवं फल पत्र पुष्प आदि से मेरी पूजा की। पांच तदंतर उस दाशूरूपी सूर्य के साथ पहले से प्रस्तुत ब्रह्मचर्चा मैंने की, जो उनके पुत्र को समय बोध कराने वाली और संसार से उद्धार करने में समर्थ थी। छे मैंने उस कदम वृक्ष को देखा जिसके खोखले कलियों से व्याप्त थे और जो दाशूर की इच्छा से किसी को व्याकुल न कर रहे मृगों के समूहों से लताओं के मंडल से मंडित वन की नाई सेवित था। वायु से उसके पल्वरूपी होंठ हिल रहे थे, अतएव वह हंसने से खिला हुआ सा था। शाखाओं की चोटियों पर बैठे हुए चंद्रमा के समान सुंदर भटके हुए चमर मृगों से सफेद सफेद मेघ खंडों से शरतकाल के आकाश के समान वह आवृत था। सात नौ हिमकणों की पंक्ति रूपी मुक्तावली से वह अलंकृत था। निर्मल फूलों के समूह से उसका सर्वांग भरा हुआ था। दस वर्टिकल बार अपने परागरूपी चंदन के लेप से वह जड़ से लकेर चोटी तक लिप्त था और अपने पल्लवों के विस्तार से प्रचुर एवं लाल रंग के धोती दुपट्टा अंगरखा पगड़ी आदि से युक्त था। ग्यारह वर्टिकल बार मानो विवाह के लिए पुष्पों के भार से भरे हुए लतारूपी अंगना से संयुक्त उसने नागरिक वेश से अपनी उपमा कर रखी थी। बारह मुनियों से बनाई हुई पर्णशालाओं के आकार के तुल्य लतामंडपों से वह विभूषित था तथा महोत्सव के समय पताकाओं से सुशोभित नगर के समान वह मजरियों से सुशोभित था। वर्टिकल बार तेरह वर्टिकल बार मृगों के खुजलाने से उत्पन्न कंप से गिरी हुई पुष्पध्वनियों से वह धूसरित था। अपने विस्तार के आधिक्य से समीपवर्ती वन को उसने नीचा दिखा दिया था, अतएव वह युद्ध के लिए उद्यत हुए बड़े श्रेष्ठ वृषभ के समान था। चौदह वर्टिकल बार फूलों से गिरी हुई पुष्पधूलियों से लाल हुए मयूरों से वह ऐसा प्रतीत होता था मानो पर्वतों ने संध्याकालीन मेघ खंडों के बच्चे से अपने केश धरोहर रूप से उसमें रख दिए हैं। पंद्रह वर्टिकल बार अब अलिनेत्रेण भासिना यहाँ तक केशलिष्ट विशेषणों से विलासी पुरुष रूप से कदम्ब या वसंत अथवा वनदेवियों का वर्णन करते हुए उनके निवास रूप से कदम्ब का वर्णन करते हैं। पल्वरूपी लाल हाथ वाले पुष्परूपी हास से सुशोभित मकरंदरूपी मद से घूर्णमान केसर से पूर्ण अतेव पुलकों की शोभा धारण करने वाले पुष्पों से अत्यंत निबिड़ और वनवायु से चंचल कुंडल रूपी निद्रालु नेत्र वाले स्तबकरूपी स्तनों का पल्वरूपी करों से स्पर्श करने वाले पुष्पों की धूली राशिरूपी कुमकुम से रक्त वस्त्र वाले लताओं से रचित वितानरूपी घरों के झरोखों पर अनुराग रखने वाले चिकने रहे पत्तों से भरी हुई पुष्पयुक्त लताओं के झूलों में कौतुक पूर्वक झूलने में विलासी। 851 पेज 176 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। पुरुषरूप उसने पैर से लेकर मस्तक तक सब अवयव फूल फल पक्षी आदि आभूषणों के आश्रय बना डाले थे। वनदेवी के पक्ष में पल्लवों की तरह लाल हाथ वाले फूल की तरह निर्मल हास से शोभित होने वाले, मद के नशे से घूर्णमान, केसर युक्त पुलक की कांति वाले, फूलों से खूब भरे हुए, वन की वायु से उल्लासयुक्त, कमल की तरह मुकुलित नेत्र वाले, स्तबकों की तरह स्तन धारण करने वाले, पुष्पों की परागराश रूप कुमकुम से अरुण वस्त्र वाले, लताओं से निर्मित वितान रूपी घरों के झरोखों पर बैठने में अनुरक्त, पत्तों से हरी भरी फूली हुई लताओं के झूलों में झूलने के लिए विलासयुक्त, कोकिल की सी मधुर ध्वनि से शोभित होने वाले वन देवियों के समूह ने उसके पैर से लेकर चोटी तक चारों ओर अपने अपने निवास बना रखे थे। वसंत के पक्ष में कदम्ब पक्षोक्त विशेषण वाले वसंत ने सदा उसके सर्वांग में अपना आलय बना रखा था। चमक रहे भंवरों के क्रम से लता और कदम्ब की मजरियों में बैठने से क्या ये लता के नेत्र हैं अथवा कदम्ब के नेत्र हैं? जो संदेहास्पद मजरियों के जाल से वह युक्त था अथवा वनदेवियों के भंवरों के सदृश नेत्र वृंदों से क्या ये वनदेवियों के नेत्र हैं अथवा भ्रमरयुक्त मजरिया है? जो संदेह में डालने वाली मजरियों से वह युक्त था 16-20 वर्टिकल बार हिमकणों से जिनका रतिश्रम शांत हो गया था, मद से अलसाए हुए, पुष्पों की धूली से सने हुए, परस्पर खूब आलिंगित, पुष्पगर्भरूपी अंतःपुर में बैठे हुए, प्रेमोचित कुछ शब्द कर रहे मत भवरों के अनेक जोड़ों से वह आवृत था 21-22। उसने दिशाओं में नीली मक्खियों की सुंदर ध्वनियों से निवेदित हुए से वनोपांतरूपी नगरी के मृग पक्षी आदि के शब्दरूपी घुघुम को सुनने की इच्छा से मानो क्षण भर के लिए अपने कान ऊँचे कर रखे थे। 23 पल्लवों में जो तकिए के तुल्य थे, निद्रावश अथवा चपलता से क्षण भर रखे हुए दर्शनीय सिर वाले अतेव चंद्रमा की किरणों से आच्छादित वनादिरूप अवयव समूह वाली भूमि को रात्रि के बीतने की प्रतीक्षा से देख रहे वन स्थलियों के पुत्र रूप एवं पत्तों के जालों के अंदर छिपे हुए और मुनि के प्रभाव से मूर्तिमान विनय की तरह स्थित बंदरों से उसके अधोभाग और शाखादि अवयव शोभायमान थे। 24-25 वर्टिकल बार घोंसलों में सांस ले रहे पक्षी मुनि के प्रभाव से निःशंक होकर सोने के कारण नहीं दिखाई देते थे। पहले भंवरों से परिवेष्टित दैववश पकने के कारण नीचे गिरे हुए फलों में समीप में बैठे हुए मृगादि प्राणियों की अंगरखे की भांति चारों ओर से परिवेष्टित मंडलियों से भक्षण और मर्दन आदि की आशंका से भंवर आदि वहां पर संदेहयुक्त और भय से मूक थे। तात्कालिक जप में रुद्राक्षमाला की तरह लटक रहे लता गुच्छों से उसने सारे वन को सुगंधित कर दिया था, फूलों से आकाश को मानो मेघाच्छन्न कर दिया था। 26-27 वर्टिकल बार पल्लवों से सुशोभित घोंसलों से उसका सारा भाग काला हो गया था और जड़ की भूमि पर धूलिक दंबों से उसकी फलराशियां मिश्रित थी। 28 बहुत क्या कहूँ, उस वृक्ष में ऐसा एक भी पत्ता न था जिस पर कोई जीव न रहता हो और किसी के उपयोग में न आता हो। उस वृक्षराज के नीचे गिरे हुए प्रत्येक पत्ते पर मृग सोए थे, प्रत्येक स्थान पर मृग आराम कर रहे थे और पेड़ में स्थित प्रत्येक पल्लव पर पक्षी बैठे थे। 29-30 वर्टिकल बार इस प्रकार के गुणों से युक्त उस कदम्ब वृक्ष को दिव्य दृष्टि से देख रहे मेरी वह अंधेरी रात्रि महोत्सव के सदृश हो गई। 31 तदंतर मनोहर कथाओं से जो विज्ञान रूपी आलोक से अधिक रमणीय थी, दाशूर के 852 पेज 177 सर्ग 56 853 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उस पुत्र को पुनः परम ज्ञान का बोध करा दिया। 32 हम दोनों की आपस की विविध कथाओं से वह रात्रि इस प्रकार मुहूर्त की भांति व्यतीत हुई, जैसे कि प्रेमयुक्त नायक नायिकाओं की परस्पर की विविध कथाओं से रात्रि मुहूर्त की भांति बीत जाती है। 33 प्रातःकाल अप्सराओं के अंगभाग की तरह सुशोभित पुष्प शोभा के निबिड़ समूह के सदृश तारामंडल के धीरे धीरे विलय होने पर कदम्ब वृक्ष के आकाश भाग तक पुत्र के साथ मुझे विदा करने के लिए आए हुए दाशूर मुनि को उनके निवास स्थान के लिए लौटाकर मैं आकाश गंगा गया। 34-35 वर्टिकल बार वहां अपने अभीष्ट स्थान को पाकर और आकाश तल में जाकर और आकाश में प्रविष्ट होकर मैं सप्तर्षियों के मध्य में स्वस्थ की तरह स्थित हो गया। 36 वर्टिकल बार हे रघुनंदन, यह दाशूर की आख्यायिका जो सत्यसी होती हुई भी जगत के प्रतिबिंब की तरह असन्मयी है, मैंने आपसे कही। 37 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, जगत स्वरूप के निरूपण के सिलसिले में यह जगत दाशूर की आख्यायिका के तुल्य है, यह मैंने बोध के लिए आपसे कहा। 38 वर्टिकल बार इसलिए ज्ञानी की दृष्टि से अवास्तविक, अज्ञानी की दृष्टि से चाहे यह वास्तविक ही क्यों न हो, इस जगत में अहमम इत्यादि आस्था का त्याग करके दाशूर से उपदिष्ट सिद्धांत के अनुसार उदार दृष्टि वाले आप सदा आत्मवान होइए। 39 इसलिए विकल्प उसके आश्र रूप मन और उसके हेतुभूत अज्ञान को दूर करके आप निर्मल आत्मतत्व का दर्शन कीजिए, शीघ्र उस उत्तम पद को आप प्राप्त होंगे जिसकी प्राप्ति से तीनों भुवनों में आप पूज्य हो जाएंगे। 40-55 सर्ग समाप्त। दाशूरोपाख्यान समाप्त।